Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. chcę zasypiać w niej i budzić się. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. ten sposób, utworem The Test, The Chemical Brothers, kończy się mój mixtape DJ-ski, rozpoczęty, przypomnę, pielgrzymem Czesława Niemena do słów Cypriana Kamila Norwida. I na zakończenie kapitalny remix Moody Mena, wydany 9 sierpnia i jest to utwór What Not To Do. Znajdą go Państwo na najnowszej płycie Roisin Murphy. My dziś odpalamy remix owej kompozycji, którą stworzył Moody Men. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Do usłyszenia w moim palindromie z soboty na niedzielę. Whether we get on it, all we don't. Tell me what not to do without me. Against hope. Tell me what not to do.